Middernacht, het begin van donderdag 23 februari. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de Europese sancties tegen dat land is de handel met 38% afgenomen. Onder meer vrachtvoertuigen, bloemen en machines werden minder vaak naar het land gebracht. De import nam wel toe. Rusland bleef ondanks dalende afname hoofdleverancier van ruwe aardolie. Voor in totaal 21 miljard euro. Russische troepen zijn bij Kremina in het oosten van Oekraïne kort door verdedigingslinies gebroken. Maar uiteindelijk werden de Russen weer teruggedrongen. Daarbij raakten ze een deel van hun zware materieel kwijt, zegt de gouverneur van de regio Luhansk. De strijd om de stad duurt al maanden. Oekraïnse troepen slaan dagelijks Russische aanvallen af. Hongarije praat vanaf volgende week over de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. De Scandinavische landen vroegen het lidmaatschap vorig jaar aan, niet lang na de Russische inval in Oekraïne. Hongarije en Turkije hebben de toetreding als enige NAVO-landen nog niet goedgekeurd. Alleen als iedereen instemt, kunnen de landen lid worden. Turkije lijkt voorlopig niet over instemming te praten. President Erdogan beschuldigt Finland en Zweden ervan terroristische organisaties onderdak te bieden. En Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Dat staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast te beperken, besloot het kabinet vorig jaar om het aantal vliegbewegingen voor Schiphol te verlagen. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen gekeken moet worden, maar naar hinder en uitstoot. Zo zouden vliegmaatschappijen gestimuleerd worden om te verduurzamen. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat motregen. Verder koelt het af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het eerst nog grijs met af en toe een lichte bui. Daarna breekt de zon vaker door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik luisterde naar de podcast die mijn gast van vannacht maakte, zoals ik altijd naar podcasts luister. Gewoon, terwijl ik andere dingen doe. Koken, de boodschappen, door de stad lopen. Mijn normale leven. De oorlog maakt het bizarre normaal, klonk het in mijn oren. Vannacht is Michiel Driebergen mijn gast. Journalist en schrijver is hij. Hij ging ooit naar de school voor journalistiek in Ede, maakte jarenlang radio voor de NCRV en is sinds 12 jaar freelance verslaggever in Midden- en Oost-Europa. Onder andere voor Trouw en Bureau Buitenland. Al 9 jaar nu maakt mijn gast reportages in Oekraïne. Hij was er ook, in Kharkiv om precies te zijn, bijna een jaar geleden, op 24 februari 2022, toen de oorlog uitbrak. Hij moest vluchten, maar maakte zo snel mogelijk weer rechtsomkeert. Nu heeft hij samen met Edwin Koopman een 4-delige podcastserie gemaakt over Kharkiv. Stad in oorlog heet de reeks. Het is geen oorlogsreportage, maar een verslag van hoe het leven daar nu is. Hoe het doorgaat, altijd toch weer, dat leven. Al is het vaker wel dan niet tegen de klippen op. Ik hoorde hoe de mensen daar koken, hoe ze boodschappen doen, hoe ze door de stad lopen. En ik deed hetzelfde, alleen dan ietsje verderop. De oorlog maakt het bizarre normaal, klonk het in mijn oren. Ik keek om me heen naar al het normale en zag hoe bizar het was. Michiel Driebergen is geboren in 1980. Welkom. Dank je wel. Is het iets waar jij nu zelf ook mee bezig bent, omdat het een jaar geleden is? Ik ben ermee bezig omdat het vanwege de podcast die ik heb gemaakt. En omdat ik voor de krant, voor Trouw, veel verhalen moet schrijven die meer de diepte ingaan vanwege een jaar oorlog. Dus vanwege mijn werk ben ik er erg bij bepaald. En tegelijkertijd is het vreemd, omdat het niet zo is dat na een jaar alles anders wordt. Dus de vrijdag, hè? Vrijdag is het precies een jaar geleden. Maar de volgende dag is de oorlog er nog steeds. En de dag daarna ook. En de dag daarna ook. En niemand weet hoe lang het gaat duren. Dus ik. Vanwege mijn werk ben ik. Het was ook een heel bijzondere tijd. Je zei het inderdaad goed. Ik moest vluchten. Ik denk dat het eigenlijk precies de juiste omschrijving is. Ik denk dat er. Eigenlijk moet je als correspondent namelijk blijven. Ja, waarom zou je vluchten? Je moet er juist heen. Ik was in Kharkiv. Ja, waarom was je daar? Nou ja, ik was in Kharkiv inderdaad nu een jaar geleden. Kijk, vandaag een jaar geleden was ik nog iets verder, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan Kharkiv. Was ik in de Donbass. In het gebied waar het daar, ja, daar was het eigenlijk al 8 jaar oorlog op dat moment. Dus vandaag, laten we zeggen, of gisteren eigenlijk, hè, officieel. Een jaar geleden was ik, zat ik in de schuilkelder. Overdag opeens. Zonder dat we dat verwacht hadden. Maar het zat er eigenlijk wel een beetje aan te komen. Omdat daar, 2 dagen voor de grote oorlog eigenlijk uitbrak. Was het daar al voor volop oorlog. Dus veel meer oorlog dan de jaren daarvoor. Dan ik het de jaren daarvoor had gezien. Dus er werd ongelooflijk veel geschoten. Artilleriebeschietingen. Op een gegeven moment, op die dag reden we over een weg. Ik was op pad met 2 collega's en een paar, ja, voluntari. Daar moeten we misschien straks nog maar meer over hebben. Mensen uit Kharkiv die mensen helpen in de oorlogsgebieden. Daar in Donbass, dat deden ze al jaren. Ik en mijn collega volgden die mensen en waren met hun in het busje door dat gebied aan het rijden. En we hadden die dag al eerder in de schuilkelder moeten zitten omdat er beschietingen waren in een dorp. Er waren alle ramen uit de huizen verdwenen en zo. Dat was best wel heftig. Met kinderen ook. Jongeren, tieners. 13, 14 jaar oud. Vervolgens reden wij weer verder. Dus zonder die kinderen, maar in ons busje. En we hadden met die volunteer die afgesproken van, nou ja, we wisselen als bestuurder. Dus ik reed op een gegeven moment over die wegen. Ik weet nog goed, het was bij een stadje genaamd Shastia. Shastia is geluk in het Oekraïens. En daar zeiden de militairen, op een gegeven moment kwamen we bij een controlepunt van het leger. En die zeiden, nou, je kunt hier wel door, maar je moet dan ook heel hard doorrijden. Want er komen beschietingen aan. Die zijn eigenlijk al gaan. Dus je kunt door, je moet ook wel door. Want als je langer blijft, wordt het nog erger. Dus je moet door. Dus, en ik reed. Dus ik reed zo hard mogelijk. Dan trap je gewoon het gaspedaal in. Het gaspedaal intrappen. En we zagen een elektriciteitscentrale in de fik staan. Nou, dat zie je niet elke dag. Dus het was al echt een soort van heel naar gezicht. Een heel grote zwarte rook uit een hele grote elektriciteitscentrale daarbij in Shastia. En we hoorden op een gegeven moment ook explosies. Eigenlijk om ons heen. Het gevaar is, ik ben wel vaker in dat soort situaties geweest. Dan weet je van, ja, als er dat je geraakt wordt, die kans is heel klein. Maar wat er gebeurde, en daar vreesde ik een beetje voor, was dat er scherven van mortieren op de weg lagen. En daar moest. Dan leg je je band lek. Dus de 2 banden sprongen lek. Maar we konden niet stoppen, want het was eigenlijk een open gebied. Dus ik ben doorgereden, denk ik, 1 kilometer of 2, 3 op die kapotte banden. Wat heel lastig is, kan ik vertellen. Vervolgens kwamen we in dat stadje Shastia en daar zijn we de eerste kelder ingedoken. Gelukkig was er een kelder waar we in konden. We konden een flatje in en we konden meteen naar beneden. En we zochten daar onze toevlucht. En hebben daar 1,5 uur gezeten. Uiteindelijk werden onze banden door buurtbewoners gerepareerd. Het was allemaal weer oké. Zijn we weer terug, zijn we weer verder gegaan. Maar het was een hele heftige dag. Dus vandaag, 2 jaar geleden. En eigenlijk was toen de oorlog voor mij al begonnen op dat moment. En eigenlijk was het toen al, zat ik toen al in de oorlogssfeer die daarna niet meer verdwenen is. Maar wij wisten dat nog niet. Nee, ik heb er wel 's avonds verslag voor gedaan, ook voor Nieuwsuur. En ik zat in die kelder op dat moment. Toen je zegt, ik werk voor Bureau Buitenland. Toen werd ik gebeld door Bureau Buitenland, omdat ik gewoon zou vertellen over dat gebied. Hè. Dat was 1:30 'smiddags, dan is Bureau Buitenland op Radio 1. En ik werd gebeld en ik dacht van, Bureau Buitenland? Oh ja, ik moest iets vertellen over deze oorlog. En ik zat in die kelder. Met die andere mensen, en ook met buurtbewoners die daar ook zaten. Want die waren dat gewend, die zaten wel vaker in die kelder. Dus we zaten met een soort mengeling van mensen, zaten we daar in die kelder. En ik moest iets vertellen voor de radio, dat heb ik dus ook gedaan. Nee, ik zit in de kelder. Maar dat voelde heel erg onwezenlijk. Toen dacht ik, oké, dit is eigenlijk iets van, jongens, het is hier eigenlijk al echt groot oorlog. De invasie waar we al maanden over speculeren is eigenlijk al begonnen. Maar goed, het was natuurlijk nog steeds de Donbass, waar het eigenlijk al 8 jaar oorlog was. Dus het was eigenlijk nog steeds een gebied waar het eigenlijk een beetje bij hoorde. Dus het telde niet? Eigenlijk niet. Eigenlijk was het nog steeds de oorlog die ik eigenlijk al kende. Het was natuurlijk een spannende situatie. Het was een situatie waar ik zelf ook Ja, wat natuurlijk niet eenvoudig is. Maar het was wel iets wat ik vaker had meegemaakt. En waarvan ik dacht, oké. Dus de dag daarna zijn we... de 23e waren we in Kharkiv. En hebt het dan weer weg als je dan in Kharkiv bent? En die Donbass en die schuilkelder is... Ja, de situatie was zo dat er gebeurde iets bijzonders die 22e nog. Omdat, wat ik al zei, die oorlog was er eigenlijk al volop gaande. En die tieners die we eerder die dag ontmoet hadden... waarmee we ook in de kelder hadden gezeten, in die eerste kelder... aan het eind van de dag, toen doken die opeens weer op. Met z'n tienen kwamen ze opeens naar het restaurant waar wij zaten te eten. Ik zat wel eens mijn stuk aan het schrijven voor de krant. En opeens kwamen die tieners binnen... Die hadden vervoer geregeld voor zichzelf. En die zeiden, wij gaan met jullie mee. Want het is hier te gevaarlijk. En de oorlog is al begonnen. Dus we gaan met jullie mee. Oké. Dus het busje werd... En er werd een ander busje geregeld. Er werden twee busjes geregeld om naar Kharkiv te rijden. Maar dan zeg je echt oké. Dan zeg je niet, zou je dat niet even aan je ouders vragen? Die ouders waren al op de hoogte. Ja, die hadden het overlegd met de kinderen. En die zeiden van ja, neem alsjeblieft die kinderen mee. Want het is hier te gevaarlijk. Gingen zelf niet zo weg. Heftig was het. Zo heftig was het. Ook zelfs voor hun in dat oorlogsgebied. Wat al 8 jaar oorlogsgebied was. Die voluntary, dus die mensen uit Kharkiv, die hadden het uiteindelijk wel ook al afgesproken. Maar ik was een beetje verbaasd. Ik had niet helemaal gevolgd. Ik was aan het typen. Ik had een deadline. Maar ik moest wel weer rijden. Dus ik reed terug naar Kharkiv. Dat is een uur of 3-4 rijden door de nacht. En de volgende dag was het inderdaad, het viel een beetje van ons af, die spanning. Hè? Want ja, we gingen naar de dierentuin met die tieners. Daar waren ze nog nooit geweest. Ze waren nog nooit in die grote stad Kharkiv geweest. En ook in die vredige stad Kharkiv. Dus ze keken hun ogen uit, ze gingen naar de dierentuin. Het waren echt van die provinciale kinderen. Hè, zou ik maar zeggen. En de dierentuin, ze keken naar alle auto's die daar reden. Want het was allemaal zo mooi en zo modern. Dus dat was een hele vredige dag, die 23e dag eigenlijk voor de invasie begon. Wat voor stad is het? Of moet ik zeggen, was het? Ja, goede vraag. Wat is er nog over van de stad die het toen was? De dierentuin is dicht. Ik weet dat er nog wel een paar dieren zijn. Onder andere een reusachtige chimpansee die een maand of 3-4 geleden ontsnapte. Vervolgens weer met... veel moeite, de dierentuin werd binnengeleid. Er zijn nog dieren, maar er zijn geen bezoekers, zeker niet. Het naastgelegen park is leeg, maar bewonderenswaardig mooi bijgehouden. Dus het gras is gemaaid, de sneeuw wordt geschept als er sneeuw valt. Ik heb afgelopen zomer de bloemen zien bloeien. Maar... de stad was toen een heel dynamische stad met, ik geloof, iets van 200.000-300.000 studenten. 1,5-2 miljoen inwoners. Veel universiteiten. Heel jonge stad. Internationale stad ook. Studenten uit Afrika, uit India. Veel kunstenaars, veel dynamiek. Maar ook veel grote fabrieken. Een tractorfabriek, een tankfabriek. Een turbinebouwfabriek. Dus ja, een stad waar eigenlijk alles plaatsvindt wat je van een grote stad verwacht. En nu is alles stil eigenlijk. Dus wat de stad was, dat is het nu niet meer. Maar de hoop dat het ooit weer zal worden zoals het was... houdt de mensen wel daar, denk ik. Maar het gonst niet meer. Nee, zeker niet. En ik kan je wel vertellen, als je een podcast maakt, dan is het lastig. Omdat je natuurlijk met audio werkt. Je werkt met geluid. En eigenlijk was Kharkiv niet de meest voor de hand liggende stad. Edwin Koopman en mijn medemaker is ook een week geweest. Heeft zijn werk in Latijns-Amerika even opgezegd. Geluiden op te nemen in Kharkiv. Dat was natuurlijk fantastisch. En we liepen als twee radiomannetjes liepen wij door de stad heen. En we hadden het er natuurlijk over van de oorlog hoor je eigenlijk niet. Behalve als er een keer... toevallig, en dat gebeurt wel zo vaak, maar ja, hè, als een raket landt, dat is dan meestal 's nachts en dat is altijd onverwacht. Dus je hoort natuurlijk het luchtalarm, dat is een heel naar en ja, dat is ook wel een meeslepend geluid. Dat zit natuurlijk ook in de podcast. Maar het is geen frontstad in de zin, hè, zoals Bachmoed, waar je voortdurend explosies hebt. Dus je hoort niet voortdurend de oorlog. Maar dat heeft ons uiteindelijk, denk ik, ook wel heel erg geholpen, dat we... daarmee ook heel erg uitgedaagd werden om inderdaad jouw vraag te beantwoorden. Wat was het voor stad? Maar ook wat is het nu voor stad? Wat is het verschil? En ook hoe gaan mensen? We moesten eigenlijk dieper gaan dan we in een andere stad waren gegaan. We moesten verder dieper graven van oké, wat is het nu voor stad? Hoe houden mensen zichzelf dan bezig? Werken ze nog? Heeft dat zin om te werken? Wat doen ze? We hebben een vrouw ontmoet die in een koor zong, maar het hele koor was weg. Dus ik ontmoette haar en ik vroeg een maand of drie geleden van wat doe je dan nu? Nou ja, we zingen een beetje online. We praten online, hoe het gaat. Maar ik zing trouwens ook nog in een kerkkoortje. Dat is maar 3 man, maar daar zing ik dan ook. Dus toen ben ik bij haar in de kerk gaan opnemen. En dat was prachtig. Het was mooi, maar het was ook een beetje een patriotistisch liedje wat ik toch ja, hoorde. Ja, uiteindelijk wel. Nou ja, kijk, het mooie is dat ze in de tijd dat wij die podcast maakten, dus ja, dat duurde een maand of 3, dat ze zich ook ontwikkelde. Dus toen ik haar voor het eerst ontmoette, was ze eigenlijk een beetje zielig. Van ja, ik ben hier alleen. Er is nog maar 1 koorlid van de 30 achtergebleven. Maar uiteindelijk ging ik met haar opnemen. Wanneer was het? Begin deze maand, denk ik. En toen bleek dat ze eigenlijk op een nieuw koor aan het oprichten was. Dus er zat eigenlijk een ontwikkeling in dat verhaal. Wat ik ook denk ik zo wel ongeveer kon opnemen. En dat lied, dat was inderdaad patriotisch. Ja, was een hele mooie tekst eigenlijk. Het was min of meer toeval, had ik er niet gevraagd. Maar de tekst luidde al ongeveer als volgt. One Ukrainian man fighting evil again. Evil, dat is natuurlijk, ja, dat zijn natuurlijk de Russen. Two Ukrainian men fighting evil again. 3 Ukrainian men. En dan denk je, oké, 3 Ukrainian men. And women. Wat ik opmaak uit dat lied is dat uiteindelijk zijn natuurlijk de mannen op. Dus in die zin een patriotisch lied. Ja, tuurlijk. Maar als de mannen op zijn, gaan de vrouwen vechten. Patriotisch lied, maar ook een heel ernstig lied eigenlijk. Hè, waar je in de stad als Kharkiv, is een beetje een paradoxaal lied, omdat eigenlijk in Kharkiv de vrouwen en kinderen eigenlijk niet meer zijn. Dus de stilte is ook omdat de vrouwen en kinderen er niet meer zijn. Dus je ziet amper kinderen op straat. En dat is natuurlijk heel vervreemdend voor een grote stad. Vrouwen zijn ook weg. Ik denk dat in Nederland heel veel vrouwen en kinderen uit Kharkiv zijn. Mensen, Oekraïners die wij om ons heen zien. Grote kans dat die uit Kharkiv, uit die regio komen. Maar de mannen zijn er wel. En die zijn dus of aan het vechten of aan het wachten of een oproep. En die mochten niet weg. Die mogen het land niet uit. Dat is de regel, dat is de wet. Hoe ging dat eigenlijk toen? Want op een gegeven moment wordt het dus daadwerkelijk 24 februari. Ja. En sla jij dan meteen op de vlucht? Weet je dan meteen, ik moet hier ja, weg? Nou ja. Want we hebben natuurlijk die stromen vluchtelingen gezien. Zat jij daartussen? Ja, daar zat ik tussen, ja. Dus ik voelde mezelf ook vluchteling. En dat kwam eigenlijk omdat ik zei al, als correspondent moet je natuurlijk niet vluchten. Moet je eigenlijk blijven. Zeker als ik gakje een verhaal te vertellen, want de Russen komen. Maar er was geen moment dat ik twijfelde. Ik moest weg, want ik het toeval wilde of het lot bracht eigenlijk die kinderen bij ons. Dus niet alleen bij mij, hoor, ook bij mijn collega en bij mijn Duitse collega. En ook bij die voluntary, dus die gezinnen uit Kharkiv, die ook weg moesten uit die stad vanwege hun gezin. Ze wilden hun kinderen in veiligheid brengen. Maar ik was chauffeur ook mede van dat konvooi al geweest 2 dagen eerder. Dus ik was ook ik had die kinderen uit het oorlogsgebied gehaald. Zo was het gewoon. Dat was niet mijn gedachte om dat te doen, maar dat gebeurde. Dus ik moest ze daar ook weghalen. Want die kinderen die zijn dus, ja, die waren uit de oorlog gevlucht naar Kharkiv, naar het vredige, stille Kharkiv, waren naar de dierentuin geweest. Dachten dat ze nu echt veilig zouden zijn. Maar de volgende vroege ochtend, 24e, werden ze wakker van explosies. Ja, dat is voor deze kinderen was dat een dubbel trauma. Dus we konden niet anders dan dus ik en mijn collega, maar ook die vrienden in Kharkiv, we konden niet anders dan die kinderen meenemen naar zo veilig mogelijke plek. Dus we zaten vervolgens inderdaad in die vluchtelingenstroom 4 dagen lang onderweg van oost naar west. Is dat dan heel tegennatuurlijk? Mm. Want nu klinkt het alsof je meer die kinderen in veiligheid brengt dan jezelf. Nou, Ik zou niet zeggen dat het alleen om die kinderen was. Ik denk dat ik zelf ook best weg was gegaan. Ik denk dat ik niet was gebleven om het verhaal te vertellen. Ja, omdat ik geloofde niet in die invasie. Ik geloofde nooit dat het zou plaatsvinden. De Amerikanen gingen op een gegeven moment weg. De ambassade in Kiev werd gesloten. En ik stond daar een verhaal over te schrijven. Ik dacht echt, nou, die overdreven mensen, toestand. Ja, het zijn die Amerikanen weer. En ik geloofde er niet in. Eigenlijk niet omdat ik die Amerikanen niet geloofde, denk ik achteraf. Maar omdat ik gewoon niet durfde te geloven dat het zo was. Omdat ik had eigenlijk die oorlog al best wel lang meegemaakt. En ik dacht van, ik wist ook dat de Oekraïners zouden gaan vechten. Dus ik dacht ook, oké, als dit echt gebeurt zoals de Amerikanen zeggen dat het gebeurt. Namelijk van drie kanten met 150.000 man de grens over. Dan gaan de Oekraïners vechten. En dan wordt het zo'n ongelooflijk bloedbad. Dus ik durfde daar niet aan zelf. Maar het gebeurde wel en het werd dus ook een ongelooflijk bloedbad. En dat is precies wat we hebben gezien. Dus ik was misschien niet bang voor mezelf, maar ik was wel bang voor wat er zou gaan gebeuren. Ik dacht, dit wordt zo groot. Maar ik wist ook niet hoe het zou zijn. Want wij zaten onderweg in die auto met die kinderen in dat busje. En op een gegeven moment zat ik met mijn collega's een beetje te discussiëren. Hoe snel gaat eigenlijk een tank? Want de Russen kwamen van drie kanten. Vanuit het zuiden, bij Mykolaiv, bij de Krim. Daar gingen ze al heel snel. En vanuit het noorden waren ze eigenlijk al Kiev. Hadden ze bereikt op een gegeven moment onderweg. Ja, en Kharkiv was ook al aangevallen. Dus wij dachten, hoe snel gaat een tank en hoe snel gaan wij? En oké, komen we dan misschien straks in een frontgebied terecht? En hoe zal dat dan zijn? Wat moeten we dan doen? Dus het was een heel angstwekkende situatie. Dat kun je nu bijna niet meer voorstellen. Kijk, nu weten we dat de Russen nog steeds niet Bachmut hebben ingenomen, wat in de Donbass ligt, waar ze dus al 9 jaar aan het vechten zijn. Maar op dat moment was dat volstrekt onduidelijk. Want het idee was, groot sterk leger, die loopt ja. De Oekraïne zo omver. Ja, maar ik ergerde me in de dagen voor de invasie over de naïviteit van, ja, van ook wel deskundigen die zeiden, ja, dat Oekraïne, dat wordt wel omvergelopen. Want ik dacht, dat gaat niet gebeuren. Misschien was ik daardoor wel banger. Omdat ik dacht, ja, die Oekraïners gaan wel terugvechten. Dus, en dat wordt het bloedbad. Ja, dat wordt het bloedbad. En dat is dus ook gebeurd. Kijk, dat Oekraïne het zo lang zou standhouden dat tegen dit enorme Russische leger, dat had ik natuurlijk niet kunnen denken. Maar ik had veel meer gedacht dat er inderdaad misschien, ja, die grote steden zouden worden ingenomen en dat er dan een soort partisanenstrijd ondergrond zou worden gevoerd. Waarom dacht jij al, die gaan terugvechten? Ja, omdat ze dat al heel erg lang deden. En omdat die geest van die strijdersgeest, zou ik maar zeggen, die we nu zo goed kennen van de Oekraïners, we hebben leren kennen, dat die was er eigenlijk altijd al. Dus het leger, in 2014 begon die hybride oorlog, was het toen nog, in de Donbass. Hè? Wat is een hybride oorlog? Ja, de Krim werd ingenomen. En dat werd toen gezegd door de groene mannetjes. En dat bleek uiteindelijk Russische commando's te zijn. Heeft Poetin ook toegegeven. Maar in het oosten heeft Poetin dat nooit toegegeven, dat het eigenlijk Russen waren die gemeentehuizen, die politiebureaus en zo innamen in 2014. Er was vlak daarvoor de grote Maidan-revolutie geweest in Kiev. Eigenlijk zou Oekraïne was een soort revolutie tegen corruptie, tegen oligarchen, maar ook tegen Rusland. Het ging allemaal hand in hand. Het ging over het associatieverdrag toch ja, ook? Ja, daar begon het mee. Dus de president van toen, Janukovic, die wilde dat associatieverdrag op het laatste moment niet tekenen. Toen gingen de studenten demonstreren. Die werden toen door de politie hardhandig het plein afgeslagen. Toen kwamen de ouders van die studenten, de vrienden, iedereen kwam naar dat plein. Maandenlang tenten op het plein in Kiev, het Maidanplein in Kiev. Dat is de hele achtergrond daarvan. Toen is de president gevlucht. Is Janukovic gevlucht naar Rusland. Niet voor niks naar Rusland, uiteraard. En toen is, ja, eigenlijk is er een soort, ja, hoe noem je dat, een regeringswisseling geweest in Kiev. En de reactie van Rusland was dus de inname van de Krim met die groene mannetjes. En vervolgens ook die groene mannetjes doken ook op in de Donbass. Ik had het over de Oekraïnse strijdgeest. Hè, de Oekraïners hebben het leger eigenlijk min of meer zelf opgericht. Er zijn grote vrijwilligersbataljons ontstaan. Tienduizenden mannen en vrouwen die de wapens hebben gepakt. Een halve of hele uniform hebben aangetrokken en zijn gaan vechten in het oosten tegen die, wat men toen nog separatisten noemde. Ja, tegen eigenlijk mannen die deels gestuurd waren door Rusland, deels aangestuurd, deels gecontroleerd door Rusland, deels huurlingen, deels lokale mensen. Ja, toen werd dat leger eigenlijk door de Oekraïnse bevolking, niet zozeer de regering, maar door de Oekraïnse bevolking opgericht. En aangevoerd en bevoorraad. En dus die strijdersgeest, ja, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat die was zo sterk en die was zo, laten we zeggen, van onderop. Dat een partizaan, dat laten we zeggen, een jaar geleden nu, zou een partizanenstrijd, of in ieder geval een strijd, een hele grote oorlog, zou dan voor de hand liggen. Omdat de Oekraïners waren eigenlijk al aan het vechten en wisten hoe dat moest. En ze hielden al zo lang stand. En het hielden al lang stand tegen een leger, wat natuurlijk een hybride leger was. Dus een soort proxyleger noemen ze het ook wel. Een door Russische manschappen gecommandeerd leger. Maar met goede wapens uit Rusland, et cetera. Dus die wapenwedloop was al lang bezig. De loopgravenoorlog was eigenlijk al jarenlang bezig. En het leger heeft zich de 8 jaren voor vorig jaar februari heeft zich al enorm versterkt, geprofessionaliseerd. En is uiteindelijk ook al die vrijwilligersbataljons waar ik het over had, die zijn allemaal onder commando gebracht, gestructureerd, goed getraind uiteindelijk ook in het buitenland, maar ook op West-Oekraïense legerbasis door de Amerikanen, door de Canadezen, door de Britten. Kan je zeggen dat omdat eigenlijk die oorlog al zo lang duurt en in 2014 dan bijna sluimerend begonnen is, dat ergens nu dan ook de redding van Oekraïne is? Omdat ze zich daardoor hebben voorbereid? Absoluut. Dus niet alleen die burgersteun voor het leger, maar ook misschien nog wel essentiëler, maar wat daar eigenlijk onder ligt, denk ik, de ontwikkeling van de Oekraïense onafhankelijkheid of identiteit. Dat kreeg met die Maidan-revolutie eigenlijk ook een enorme, enorme duw vooruit eigenlijk. Hè? Van wie ze willen we eigenlijk zijn? Willen we een corrupt land? Nee, dat willen we eigenlijk niet. Willen we die oligarchen, dus die steenrijke zakenlui die eigen mediakanalen hebben en eigen politieke partijen? Nee, dat willen we ook niet. Willen we Rusland? Willen we eigenlijk ook niet. Want Rusland had heel erg belang bij dat systeem van oligarchen. Dan konden ze gewoon de president even omkopen of gebruiken. Dus dat er een soort van burgerschapszin, dat was eigenlijk al ontstaan. Met die hele brede beweging die dus uiteindelijk het leger gaat steunen, maar ook steden beter maakt, de vervuiling aanpakt, protesten, lokale protesten aantekenen tegen allerlei, laten we zeggen, voor burgers slechte ontwikkelingen. Probeerde ook transparante overheid te creëren, et cetera. Allemaal met hulp van het Westen uiteindelijk. Hè? Dat associatieverdrag wat je noemde, dat is uiteindelijk ook getekend, in werking getreden. We hebben hier natuurlijk een referendum daarover gehad, maar dat ging toch door. Dat associatieverdrag. Dus laten we zeggen, niet alleen militair werd Oekraïne gesteund en ook van binnen opgebouwd. Maar ook was er een enorme hoop dat vanaf 2014 dat het land, laten we zeggen, onafhankelijk van dat hele Sovjetverleden, onafhankelijk van Moskou. En eigenlijk misschien zelfs ook onafhankelijk van Europa, maar toch een soort eigenstandige, misschien zelfs neutrale natie zou zijn in het midden van Europa. Dat was echt een soort wens wat steeds meer gestalte kreeg. Wat natuurlijk iedere keer lastig werd vanwege die corruptie die meer niet werd aangepakt en elke keer tegenbeweging, contra-revoluties, et cetera. Maar er was ongelooflijk, er was inderdaad al heel erg veel aan de hand en er was ook er was dus een enorme voedingsbodem voor het verzet wat we het afgelopen jaar hebben gezien, denk ik, in Oekraïne. Ik ga heel even voor de mensen die pas later zijn ingeschakeld vertellen dat ik vannacht praat met Michiel Driebergen, journalist en schrijver. Al 9 jaar maakt Michiel reportages in Oekraïne voor de radio en de krant. En hij was er ook 1 jaar geleden toen de oorlog uitbrak. En nu heeft hij samen met Edwin Koopman een 4-delige podcastserie gemaakt over Kharkiv. Stad in oorlog heet hij. Over hoe het leven daar nu is en hoe het doorgaat. Altijd toch weer. Waarom op die manier? Waarom een podcast hierover? Het was een idee van eindredacteur Herman Schulte-Noordholt van Bureau Buitenland. Die zei van, dat moet dan over Kharkiv gaan. En toen dacht ik, wat ik net al zei, van oké, maar dat is niet een stad met direct meer aan de frontlinie. Dat was het wel in maart en april en mei. Wanneer ben je eigenlijk weer teruggegaan? In mei. ergens begin mei. Dus een maand of ruim een maand, twee maanden later. Toen durfde ik langzamerhand weer terug te gaan. Dat was echt wel een stap. Omdat het dat was eigenlijk een grotere stap dan die jaar oorlog nu. Dat ik dacht, oké, durf ik dat weer aan? Het was een soort van mentale klap ook wel, moet ik zeggen. Op welke manier? Nou, omdat het toch... ik ken natuurlijk veel mensen in Kharkiv. Ik kende de stad al heel goed en had veel vrienden. De vrienden met wie ik toen in dat busje naar het westen zat... dat zijn allemaal vluchtelingen, want die zijn nooit meer teruggegaan. En dat is best wel ingrijpend. Dus ik tot het moment een jaar geleden kon ik gewoon een verslag doen... van mensen die dan naar de oorlog gingen en dan weer terugkwamen, et cetera. Maar als, als diezelfde mensen dan... Ik ga even onderbreken, er is een spookrijder... Ja, goedenavond. Rijd je op de A65 s-Hertogenbosch-Tilburg... dan kom je tussen knooppunt Vught en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A65 s-Hertogenbosch-Tilburg... dan kom je tussen knooppunt Vught en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Dankjewel. Ik hoop dat het goed afloopt. Ja. Ja, dat kan ook nog. Ja, dus dat, hè, dat die mensen... geen keuze hadden. Geen keuze hadden, moesten vluchten. En dat komt dan dichterbij. En dat is... toen ik terugging naar de stad... waren die mensen er niet meer. Want die waren elders in het westen van Oekraïne... of in Duitsland of waar dan ook. En dat is best wel ingrijpend. Maar ik moet zeggen... het viel me mee. Het was toen heel erg stil. Begin mei was het doodstil op straat in Kharkiv. En dat was wel... Dus het enige verkeer wat je zag waren militairen... die echt als een gek op weg waren naar dat front. En dat was het. En dus je hoorde de beschietingen. En het was wel heel heftig. Maar ik moet zeggen, hoe meer afstand je hebt... hoe gevaarlijker en hoe enger het ook voelt. Dus als je er dan weer middenin zit, dan denk je... oh ja, oké. Dan heb je een soort van controle over de situatie, dat ik het zo maar zeggen. Ja, want controle over de situatie... maar er was vanmorgen nog een raketaanval... waarbij mensen gewond zijn geraakt. Klopt, ja, twee gewonden, heb ik begrepen. Maar dat voelt dan toch als controle? Ja, dat is dan... Ja. Je hebt eigenlijk... Het is lastig om uit te leggen, maar als je inderdaad... Dus Kharkiv heeft ook verschillende stadia doorgemaakt. Zoals heel veel gebieden in Oekraïne... verschillende stadia van deze oorlog hebben meegemaakt. Kiev ook, de hoofdstad. Hè? Dat Kiev was eigenlijk ook bijna belegerd. Net als Kharkiv. Dus de buitenwijken van Kharkiv waren het front. Dat was net als de situatie in Bakhmut nu. Dat is echt de hel op aarde. Dat had je in Kharkiv toen ook. Dus mensen sliepen daar in de kelder en wisten niet of ze wakker zouden worden. Dus relatief gezien heb je een jaar later, nu er inderdaad vandaag een stuk of 4 S-300 raketten. Dat zijn reusachtige raketten. Ik heb er wel eens een soort replica van gezien. Of een staartstuk van gezien. Dat zijn reusachtige dingen. Eigenlijk bedoeld als luchtafweerraket. Maar die worden dus blijkbaar gebruikt door Rusland. Niet heel precies zijn ze ook. Om objecten mee te beschieten. Nou, vandaag is er inderdaad, zijn twee gewonden gevallen. Maar de doelwitten zijn niet echt bekendgemaakt door Oekraïne. Wat betekent dat het of een... Ja, ze noemen het dan een infrastructureel doelwit. Ja, dat kan dan een fabriek zijn. Maar ook een militair doelwit uiteraard. Maar dat er toch twee gewonden zou zijn gevallen... dat kan zijn dat een van die raketten wellicht is afgeweken... en toch op een woonblok of zo is terechtgekomen. Maar ik heb er geen beelden van gezien. Dus het lijkt erop, eigenlijk is dat slecht nieuws voor de Oekraïners, zou je zeggen. Want het lijkt erop dat de Russen dus iets hebben getroffen wat niet bekend mag worden. Dus daaruit kun je eigenlijk opmaken dat het voor de Russen in die zin een succes was vandaag. Maar goed, twee gewonden, ja. Maar de vraag was, voelt het dan als controle? Nee, natuurlijk niet. Je hebt in onze podcast is een schrijfster, Anna Gien. Zij hield het hele jaar een soort dagboek bij op Telegram en op Facebook. En zij beschrijft dat eigenlijk ook van, ja, misschien is het overdreven, zegt ze er ook nog bij. Zij leest dan fragmenten voor in onze podcast, ze draagt dat voor. Het klinkt misschien een beetje overdreven, schreef ze. Maar eigenlijk, als je in het gark even gaat slapen, dan weet je eigenlijk nooit zeker of je nog wakker wordt. Ja, en dat elke nacht, zei ze erachteraan. En dat elke nacht, ja. En zij zei ook van, ja, eigenlijk gaat haar hele leven over niets anders dan overleven. Ja. Ja, precies. Nou ja, dat is dus denk ik heel erg zoals het in maart, april, mei voelde. En nu moet het heel toevallig zijn. Maar kijk, je woont in een stad en er kan inderdaad elk moment een raket vallen. Ik was Ik denk een maand geleden, dat heb ik, toen ben ik ook meteen naar de plek gegaan. 'S Avonds heel laat, ik ontwaakte vanwege een ontploffing. Toen ben ik naar buiten gegaan. Toen heb ik eigenlijk die plek gezocht, maar ik moest nog 3 kwartier zoeken. Die straten zijn pikdonker en het is niet zo dat alle sirenes dan gaan loeien en dat mensen, dat de politie met zwaarlicht daarheen gaat. Het blijft heel stil, rustig. Niemand gaat kijken. Het is avondklok. Je mag niet eens naar buiten. Uiteindelijk vond ik de plek, want het was ergens nabij of in het centrum. Jij mag wel naar buiten. Ik mocht als journalist mag je wel naar buiten met je accreditatie. Dus dat kan. Uiteindelijk kwam ik eraan 3 kwartier later. Toen bleek inderdaad, ja, de bovenkant van een woonblok was eigenlijk helemaal weg. En daar bleek een oud echtpaar te hebben gewoond. En de vrouw was onmiddellijk omgekomen. Haar lichaam is waarschijnlijk nooit gevonden, heb ik later begrepen. Omdat het gewoon helemaal, die raket is precies op haar terechtgekomen. Haar man, heb ik begrepen, zij was een vrouw. Ik probeer altijd toch, en dat heb ik in de podcast uiteindelijk niet verteld, maar ik probeer toch uit te vinden voor mezelf ook. Van wat is er nou precies gebeurd? Dus ook om voor mezelf een plek te geven. Dus dat heb ik een beetje geprobeerd. De dagen daarna, nou, die man die bleek jonger te zijn dan zijn echtgenote. Die is omgekomen. Zijn vrouw was 85 geworden en hij 81, hij heeft het overleefd. Maar hij was eigenlijk dement. Dus zijn vrouw, die ouder was als hem, zorgde voor hem. Dus op een bovenverdieping van een appartementenblok ergens in het centrum van Garkenhout, een beetje een chiekere wijk. Ik stel me dan helemaal voor, die mensen hebben natuurlijk ook overwogen in maart, april, mei om weg te gaan met al die explosies en ontploffingen en die vreselijke oorlog. Maar vlucht is een luxe. En dan hebben ze alles, ja zeker, dan hebben ze alles overleefd. En dan komt er opeens zo'n stomme raket. Precies op hun huis. En die man is dement. Dus wat moet er ooit van hem worden? Nog 81. Ja, dat is onvoorstelbaar. Als je het leed terugbrengt tot 1 persoon of 1 echtpaar, dan is het eigenlijk niet te dragen. Is dat ook waarom je deze podcast wilde maken? Want het gaat heel erg over de menselijke maat, over mensen. Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, de. Met een podcast en met zo'n soort langer project kun je denk ik dat ook wel beter doen dan met nieuwsverslaggeving. Hè? Met schrijven voor de krant, wat ik meestal doe. Of radioreportages maak. Dan ben je eigenlijk gedwongen met zo'n langer project om wat dieper te graven. Kijk, als je we zijn als verslaggevers vaak op zoek naar de extreme. Dat is in alle soorten verslaggeving vaak wel zo. Er zijn ook wel tegenbewegingen opgekomen. Hè? De Correspondent bijvoorbeeld, dat platform, internetplatform. Waar men eigenlijk meer aandacht voor de trends wil. Ik denk dat bij een oorlog ook heel goed is. Zeker als een oorlog heel erg lang duurt. Als we voortdurend op zoek zijn naar de meest getroffen persoon of de meest gemartelde persoon. Er zijn natuurlijk heel veel mensen gemarteld door de Russen in die bevrijde of bezette gebieden. Dan wordt de kijker of luisteraar of lezer wordt ook een beetje moe misschien. Al die extreme verhalen. En in zo'n podcast, ik denk dat ook wel goed gelukt is, proberen we juist eigenlijk de hele gewone mensen in die extreme omstandigheden te portretteren, dus op te zoeken. Zullen we een klein stukje gaan luisteren? Ja, laten we dat doen. Want we hebben een klein stukje klaargezet. Midden op het plein van de vrijheid. Een groepje van 20, 25 mensen. Niet de jongste. En ze dansen. De generatie die het allemaal heeft gezien. De Sovjet-tijd waarin de staat alles voor ze regelde. De jaren 90 toen iedereen ineens voor zichzelf moest zorgen. En nu in de oorlog houden ze elkaar overeind. De raketten slaan in, hun kinderen vechten aan het front, maar zij dansen. Ja, we hoorden Sophie Derksen. Zij is de stad, hè? Zij is de stad, ja. De stem van de stad. De stad zelf vertelt het verhaal. Ja, ja. En wat hoorden we hier? Nou ja, zij is inderdaad de stem, omdat we dachten van ja, als de presentator een presenteert, dan krijg je weer zo'n. Dan krijg je een presentator, krijg je een voice-over, zoals we dat noemen. En nu probeerden we eigenlijk de stad zelf een stem te geven. Omdat de stad natuurlijk voor veel mensen heel ver weg is. Dus we hebben geprobeerd de stad in die zin wat dichterbij te maken. Er echt een karakter van te maken. Dus zij vertelt. Ja, denk ik in dit fragment heel mooi. Maar wat je ook hoort is, dit is een soundscape, zoals we dat noemen. Gemaakt door Edwin Koopman. Die dus normaal in Latijns-Amerika zit, maar nu naar Oekraïne is gekomen speciaal. En hij liep eigenlijk met zijn microfoon door de stad een hele week lang. En dat is echt radio maken, echt audio zoeken. Dus hij liep gewoon door de supermarkt inderdaad. En ook bij deze oudjes, die oudjes, met alle respect, die dansen op het plein. Dat is een soort Sovjet-traditie. Deden ze toen al in de parken of op de pleinen. Dit is echt de generatie die de Sovjetten nog heeft meegemaakt. En wat je hoort, en dat heeft Edwin denk ik hier goed gevangen, is de voeten op de tegels. Dus je hoort ze dansen. En dan stel ik me dus voor dat die stad Kharkiv dus naar de oren van de Nederlanders is gekomen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat mensen ik denk dat je podcast meestal op je smartphone luistert. Hè? Dus dan echt je hoofd jij in. Dat, ja. Ja, dat gaat dan, dus die, ja, dat die voetstappen van die oudjes, dus in de hoofden van de mensen, dat is heel erg magisch. Dat is magisch van klank, van radio, van audio. Deze mensen zijn eigenlijk een verloren generatie, zou je kunnen zeggen. Want ze waren jong toen de Sovjet-tijd nog gaande was. En toen stortte dat allemaal in, begin jaren 90. En daar heeft ook Kharkiv als stad, maar heel Oekraïne. En ik denk de hele voormalige Sovjet-Unie heeft daar een enorme klap van meegekregen. In Rusland heeft de staat dat opgepakt. Uiteindelijk heeft Poetin gezegd van wij gaan het hier wel even regelen voor jullie. Wij maken jullie wel gelukkig. In Oekraïne is dat niet zo geweest. En eigenlijk, ja, wat ik al zei, die oligarchen, steenrijke zakenlieden, die hebben eigenlijk de boel opgekocht en geprobeerd ook om via de politiek hun zaakjes te regelen. Ook stemmen te winnen door mensen wat blijer te maken af en toe in hun eigen clan of regio. En deze generatie van die mensen die dan dansen op het plein, die hebben daar eigenlijk, ja, die zijn opgevoed met een systeem wat op een gegeven moment totaal niet meer bestond. Moest opeens voor zichzelf gaan zorgen. En zijn dus eigenlijk nooit, die zijn eigenlijk nooit ergens beland. Die zijn eigenlijk nooit ergens terechtgekomen. Dus als je die, ja. En die konden ook niet weg een jaar geleden. Hè? Die hadden geen auto, die hadden geen benzine, die hadden geen kennissen, geen vrienden. Zijn dus gebleven en hebben eigenlijk gewoon maar moeten overleven. Ze hadden geen keus om weg te gaan. En hoe is hun gemoed? Want ze dansen wel. Ja, ze dansen wel. En het is ontroerend om te zien. Want ik denk dat hun gemoed heel erg verward is. Omdat die Sovjet-Unie, dat was natuurlijk een begrip in hun. Ja, dat was een soort stabiele factor. Maar ook Rusland is voor heel veel mensen in Kharkiv, zeker van die generatie, heel dichtbij. Hè? Die mensen, het is ook echt heel dichtbij. Het is letterlijk dichtbij. 35 kilometer, dan is de grens met Rusland. Ja, dat werpt ook de vraag op, hoe moet die toekomst ooit eruit zien met Rusland? Rusland blijft natuurlijk dichtbij. Kharkiv blijft altijd bij Rusland liggen, hè, in de buurt. Dus die mensen hebben ook broer en zus misschien in Rusland. Hè? In Belgorod, vlak over de grens. Of in Moskou. Of hebben in Moskou gestudeerd, of in Petersburg. Natuurlijk niet in Berlijn of in Amsterdam. Die mensen, een hele oriëntatie was. Op Rusland? Op Rusland. Het was eigenlijk één geheel. Dat was een soort van. Maar ook die generatie is heel erg, misschien ook juist daarom, ongelooflijk boos en teleurgesteld geraakt. En eigenlijk zo van. Je hoort ook juist in die generatie hoor je. Waar je voorheen misschien nog wel eens pro-Russische stemmen had, hè? Ja, vanwege dit soort achtergronden, is juist die generatie ook heel erg geschokt dat Rusland dit hun aandoet. Dat hun Rusland dat doet. Ja, dat wat is er. Ja, er zit ook in de podcast een dame die de sneeuw veegt, schept, de sneeuw wegschept. En zij, ik vroeg er helemaal niet naar. Ik vroeg alleen wat ze aan het scheppen. Is dat dan belangrijk in de oorlog dat je de park schoonmaakt? Ja, dat is belangrijk. Want juist in de oorlog, hè, moeten we de stad schoonhouden. Daar draait alles om. Daarmee gaat het leven door. Maar zij zei eigenlijk zonder ik ernaar vroeg ook van, ja, wat is er nou, weet u het misschien, meneer? Wat is er nou in het hoofd van Poetin gevaren? Waarom doet hij dit? Wat hebben wij eigenlijk misdaan? En wat zeg je dan? Ja, ik weet dat niet. Ik neem het op. Ik weet dat echt niet. Dus ik richt me op Oekraïne. Dat zei ik ook. Ja, ik ben geen Moskou-verslaggever. Ik weet dat niet. Maar je hebt er wel je gedachten over natuurlijk. Ja, ik heb er wel gedachten over. Maar ik denk dat ook te maken heeft met waar we het net over hadden. Dat die sterke staat in Rusland in elk geval bij veel mensen aansloeg. En het kan ook best zijn dat Poetin heeft gedacht, dit is de enige manier om... En met Yeltsin daarvoor, dat was een grote chaos. We moeten de boel structureren. Strak leiden. Ja, we moeten weer een toekomst hebben. Weliswaar gebouwd op het verleden, maar we moeten in elk geval weer vooruit. En ik denk in elk geval dat in Rusland aangeslagen is. In Oekraïne heeft men toch de vrijheid te veel lief, laat ik het zo zeggen. En dat is dan... Dat is voor Poetin bijna onbegrijpelijk, denk ik. En ook voor veel Russen. Vanuit onze westerse ogen is dat natuurlijk alleen maar te prijzen. Ja, vanuit onze westerse ogen, we hebben dan deels... is dat oké, misschien een beetje het idee van... kom er dan bij Europa, maar hoe moet dat dan? Want ja, jullie zijn nog steeds een corrupt land, et cetera. En dat is ook zo. Tegelijkertijd zien we de Oekraïners ook als een soort van romantisch strijdersvolk, hè, inmiddels. Van dat jullie dat allemaal zo kunnen doen. En we voelen ons misschien ook in het Westen een beetje schuldig inmiddels. Dat we die Oekraïners maar laten vechten met onze wapens, weliswaar. Hè. We leveren wel wapens, maar zij moeten het vechten. We vinden die strijd belangrijk voor het Westen. Dat wordt inmiddels door steeds meer politici ook uitgesproken. Maar de Oekraïners vechten. Voor ons. Voor ons, als je het zo bekijkt. Hè. Als wij vinden dat de Oekraïners het Westen verdedigen en dat Oekraïne moet winnen. Dan hebben we daarmee een enorme verantwoordelijkheid op onze schouders. Want dan, ja. Wat vind jij dat ook? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Eigenlijk zou je bij Oekraïne, en dat zeggen natuurlijk ook veel, laten we zeggen, realisten in dit conflict, zeggen van Rusland, het is natuurlijk een te machtig land en de Russen hebben de tijd, et cetera. Maar als je vanuit de Oekraïnse kant bekijkt, dan ben ik ook wel eens bang van oké, als je dus zegt van Oekraïne moet winnen. Dan betekent dat ook nog steeds moet als straks de Oekraïners op zijn. Dus als je ziet, Edwin heeft ook geluid opgenomen. Er was heel weinig geluid, maar hij heeft het toch opgenomen van de mannen die in de rij staan bij het mobilisatiekantoor van het leger. Er is nu weer een enorme hoos aan mannen die wordt ingezameld voor het leger. En dat moet blijkbaar is nodig, want er zijn te grote verliezen. Als wij zeggen dat de Oekraïners voor ons vechten... En daarna komen de Europeanen. Ja, dan is dat uiteindelijk een gevolg. Dan is dat de consequentie. Dus als je dat zegt, dan moet je... Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. Alleen niemand weet waar dit eindigt natuurlijk. Welke partij is als eerst uitgeput? Ik was onlangs in Bakhmut. Dat is echt het front. En daar hoor je dus verhalen over de Russen die collectief naar voren worden gestuurd en massaal sneuvelen. Maar wat we kanonnenvlees noemen. Ja, kanonnenvoer, kanonnenvlees. Maar dat is, de Oekraïners komen ook om. Dus het is een enorm slagveld waarvan niemand weet wie er als eerste wordt uitgeput. Het lijkt er wel op alsof het Westen hoopt dat de Russen dat zijn. Maar of dat zo is, dat weten we niet. En jij hebt er geen fiducie in? Nou ja, ik heb, laten we zeggen, fiducie in de zin van... ik heb wel het idee dat de Oekraïners blijven doorvechten. Wat ik al zei, van Ukrainian men, Ukrainian women. Ja, natuurlijk. Er zit ook wel iets in de Oekraïnse traditie. Dat is dus niet romantisch. Dat is een bittere traditie, eigenlijk een harde traditie. Van we moeten dan als heel volk vechten. Wat ik al zei, de militairen worden bevoorraad. En iedereen vecht eigenlijk mee in die zin. Ja, dat zijn die voluntari. Ja, dat zijn die voluntari. Ja, die zitten in de vierde aflevering straks. Dus iedereen vecht mee. De basis bij de bevolking is heel breed. En dat kan ook heel erg lang doorgaan. Alleen we zitten natuurlijk nu wel... We zijn een jaar later in de tijd. En we weten dat er enorme verliezen worden geleden. Als de Russen, inderdaad wat de Oekraïners zeggen... dat de Russen iets van 135.000 man zijn verloren... Ja, hoe hoog is dat bij de Oekraïners? We weten dat niet, want er worden geen statistieken gedeeld daarvan. Maar het aantal graven neemt toe op de begraafplaatsen overal in Oekraïne. Ja, dus ik ben niet de persoon om daar een opinie over te hebben. En ik denk ook dat het de moeite waard is om Oekraïne te steunen in deze strijd. Dat wel. Maar de vraag is of die uiterste consequentie, namelijk zelf mee gaan vechten, of die uiteindelijk gevolgd wordt of niet. Ja, daar is nu nog niks over te zeggen. Nee, dat weet ik niet. Ik wilde vragen, wanneer ga je terug? Wat is eigenlijk terug voor jou? Is terug Nederland of is terug Oekraïne? Ja, het is eigenlijk allebei. Dus Oekraïne is ik ben eigenlijk reizend verslaggever, zeg maar. Dus ik ben inmiddels denk ik meer daar dan hier. Ik las ook dat jij in 2 minuten je koffer kan pakken. Ja, dat klopt. Ja, daar heb je dus heel veel aan als je denkt dat je moet vluchten, kan ik je vertellen. Uiteindelijk duurde het allemaal veel langer, was het helemaal niet nodig. Maar ik kan in 2 minuten mijn koffer pakken. Maar het is allebei terug. Kijk, Oekraïne heeft momenteel wel, en dat was eerst anders. Oekraïne heeft momenteel wel een soort van realiteit in zich dat je... Want of je nou in het oosten bent waar de oorlog echt de oorlog is, of in het westen. In het westen heb je ook bijvoorbeeld, dat is nu in de winter lastig, je hebt geen elektriciteit, geen kachel vaak. Het is vaak donker, het is vaak koud. Het is gewoon ellendig. Ja, het is best wel moeilijk om te werken gewoon soms. Hè? Ook als de verbindingen bijvoorbeeld slecht zijn. Ik heb dan een aantal... Het laatste week viel het wel mee, maar ik heb dan in oktober en november regelmatig gehad dat ik 3 dagen in een appartementje zat, telkens een ander zonder functionerende kachel. Terwijl het buiten -5 is, ja, dat is echt heel zwaar. Want dan, je moet ook je stukken typen voor de krant. Ik moet monteren voor de radio. Dus je vingers zijn te koud. Daarvoor. Je vingers zijn te koud, ja. Je op een gegeven moment word je daar... Kijk, er zijn natuurlijk niet te vergelijken met de mensen die in die situatie wonen en leven en elke dag. Maar het is ook somber. De zwartheid van zo'n... van bijvoorbeeld Kharkiv, de stad Kharkiv. Ja, als het donker is het pikdonker. En dat is dus soms ook heel somber. En alles zit ook weer een andere kant. Dus Kharkiv is ook prachtig, omdat je dus de melkweg kunt zien en zo. Dus zo donker. Ja, dat zie je in Nederland natuurlijk nooit. Dus, ja. Maar het is, ik kan me voorstellen dat het nu ook eenzaam is. Want als jouw vrienden gevlucht zijn en niet de... Ja, nou, er zijn er een aantal weer terug. En eigenlijk in Kharkiv ben ik bijna nooit echt alleen. Dus in principe... zijn er genoeg contacten en mensen om me heen weer. Ja, terugkeerders. Zeker van die voluntary. Dat zijn mensen die hun gezin hebben achtergelaten. En toch weer terug zijn gegaan. Die zijn daar zeker. En daarmee deel je nu ook meer. Omdat de situatie zo extreem is. Dus, en in de cafés kom je elke keer weer dezelfde mensen tegen. Of collega's. Die er lang zijn. Voel je er nog thuis? Tenminste, ik ga er eigenlijk voetstoots vanuit dat je je er ooit thuis hebt gevoeld. Ja, zeker wel. Jawel, zeker wel. Ja. Nou ja, het is natuurlijk de paradox is dat het voor een verslaggever, dat is natuurlijk anders voor als je bewoner bent of hulpverlener, maar voor een verslaggever is het natuurlijk ook heel boeiend. Dus ik voel me heel erg thuis in omstandigheden als dit, waarin altijd overal een verhaal is. Dus die podcast maken was ook heel dankbaar, omdat eigenlijk elke bewoner die je spreekt, en daarmee hoeven wij dus als journalisten, dat bedoel ik eigenlijk net, we hoeven echt niet op zoek te gaan naar de extreme, want in Nederland weet ook iedereen al dat die oorlog heel erg extreem is en heel erg gruwelijk. En we horen de cijfers en de feiten. Ja, we horen de cijfers, we zien de beelden, we weten zoveel. Dus eigenlijk is nu de situatie zo dat je aan elke willekeurige persoon op straat kun je gewoon vragen hoe gaat het met je? En dan heb je eigenlijk al een verhaal. En dat is wel heel dankbaar. Dat is... Plus, wat ook echt anders is dan een jaar geleden, is dat er een groot publiek is die het wil horen. Dus, ja, nog steeds? Ja, absoluut. Wat ik begrijp er zijn mensen die het uitzoeken bij bijvoorbeeld mijn krant Trouw. Er zijn mensen die statistieken uitzoeken. Dus Oekraïne wordt nog steeds veel gelezen. Mensen willen echt veel weten over Oekraïne nog steeds. En het feit dat eigenlijk iedereen in Nederland nu een Oekraïner kent, in zijn buurt of op school, ja, dat is natuurlijk een groot verschil. Dat iedereen weet ook waar Kharkiv ligt en waar Mariupol ligt en waar Gerson ligt. Dat was voorheen nooit zo. Ik weet niet zo goed of dat zin heeft, of dat daarmee... maar ik denk bijvoorbeeld als er steun moet worden gezocht, politieke steun voor meer... steun voor Oekraïne, dan zou dat kunnen helpen. Denk je dan niet ook van mensen, ik maak al 8-9 jaar reportages daar, had wat eerder opgelet? Nou, dat is niet zozeer vanwege mijn eigen werk, wat het dan jammer is. Want ik zat natuurlijk wel eens aan het front en dan had ik dezelfde risico's die ik nu loop. En dan dacht ik, ja, maar niemand wil het eigenlijk weten. Dat was echt wel moeilijk. Maar ik denk dat het jammer, het nare ervan is dat we het niet wisten dat deze oorlog zou ontstaan. En dat hadden we eigenlijk wel kunnen weten. Dus kijk, ik zat ook in de ontkenningsfase, wat ik al zei. Ik durfde dit ook niet te erkennen. Maar we moeten wel weten, als er zo dichtbij ons, op ons continent, zelfs ja, gewoon naast onze deur, al 8 jaar een oorlog gaande is, die eigenlijk al heel gruwelijk was. Er waren al 15.000 mensen omgekomen. En ook heel veel burgers. Ja, dan oorlog stoppen nooit vanzelf of zo. Dus het feit dat we dat eigenlijk niet zagen aankomen was eigenlijk, en daarmee ook elke keer een stap achter de feiten aanlopen, al een heel jaar lang. Dat krijg je dan. Als je het niet weet, dan loop je achter de feiten aan. Zijn er nu nog feiten waar we achteraan lopen? Dingen die we zouden moeten weten. Nou, je komt dan natuurlijk in die wapendiscussie en daar kan ik niet te veel over zeggen. Ik ben geen wapenexpert en ik vind ook heel erg, ik heb ook heel erg graag dat er vrede komt. Maar eigenlijk zie je dat de keuzes die worden gemaakt over wapens, de tanks bijvoorbeeld, ja, als we dus 3 maanden geleden al hadden bedacht dat we tanks zouden leveren, hadden we het misschien 2 maanden geleden al gedaan. Dus als je die consequent wil zijn, dan moet je dus eigenlijk dat sneller weten. Dan moet je eigenlijk sneller weten dat de Oekraïners aan het front al maandenlang schreeuwen om tanks, omdat het gewoon niet werkt. En als je dan die tanks te laat levert, worden die tanks dan eigenlijk wel goed gebruikt? En wordt ons belastinggeld, als we dat zo willen inzetten, dan wel goed gebruikt? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal best wel belangrijke vragen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten wat er speelt in onze nabije omgeving, om daar dus ook ja, keuzes over te maken. En dan moet er ook publiek debat komen over, willen we dat eigenlijk wel? Willen we ons belastinggeld aangeven? Willen we meer wapens naar Oekraïne? Hoe willen we dat conflict ooit oplossen? Zijn er eigenlijk politici, vroeg ik me af, vandaag nog, die nadenken over het eind van dit conflict, hoe dat dan ooit moet? En wat denk je? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen alleen maar met de, ja, kijken hoe het nu op het slagveld gaat. En dan kijken daar een beetje op ingrijpen. Maar ik weet ook niet hoe het moet worden opgelost. Nee, ik wilde net vragen. Stel dat jij het mocht oplossen. Nee, ik weet dat echt niet. Want vrede is, de situatie is nu zo. En ik hoop dat mensen dat ook begrijpen. Dat vrede is een heel mooi woord. Maar vrede, voor als je nou tegen een Oekraïner zegt momenteel, en dat moet ook een boodschap zijn die ik moet brengen, vind ik. Als je tegen een Oekraïner zegt van, moeten jullie niet vrede sluiten met Poetin? Dan zegt een Oekraïner, ja, maar dat is eigenlijk, dan moet degene die misbruikt is, of aangevallen, of geslagen is, of ja, gewond is geraakt, die moet dan eigenlijk tegen de dader zeggen van vrede. En dat kan eigenlijk niet. En er is geen greintje vertrouwen in Oekraïne dat die vrede dan gehandhaafd wordt. Omdat Poetin eigenlijk heel duidelijk is. Poetin wil gewoon ja, dat land vernietigen. Dus ik weet de oplossing niet. Want er is natuurlijk, je kunt geen vrede maken met iemand die je wil vernietigen. En oorlogen doven niet uit. Nee, die gaan door. Die worden ook alleen maar groter. Dus het is in die zin heel somber na een jaar. Maar goed, ik ben gelukkig beperkt tot het verslag doen. Wanneer ga je weer? Ik denk over 1,5 week ongeveer. Ja. En weet je al wat voor verhaal je wil maken? Of eerst maar weer even kijken hoe de stad ervoor staat. Nee, ik moet in ieder geval even een week uitrusten om te bedenken wat het nieuwe verhaal van het nieuwe jaar oorlog zal zijn. Ik heb in ieder geval heel veel opgestoken. En ook, ja, genoten is misschien niet het goede woord. Ik ben blij dat ik je podcast heb gehoord. Dankjewel, Michiel. De eerste 3 afleveringen van de podcastserie Stad in Oorlog zijn nu te beluisteren via de NPO Luister-app en alle populaire podcastplatforms. De 4e aflevering komt aanstaande vrijdag, een jaar na het uitbreken van de oorlog online. Dit was Nooit meer slapen. Ook wij zijn er als podcast in al diezelfde apps, en wie zich daarop abonneert hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna is Misha er en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is schrijver, columnist, jurist en filosoof Maxime Februari mijn gast. We gaan het dan onder andere hebben over zijn nieuwe essay Doe zelf normaal. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.